هغه ستړې ستړې ستړې د سنگر زلمی لخندی خیتنه کی ببر ساری د تور غر زلمی لخندی هغه ستړې ستړې ستړې د سنگر زلمی لخندی خیتنه کی ببر ساری د تور غر زلمی لخندی تعرب لم نازکو زنو تا مدد سمکڑے تعرب لم نازکو زنو تا مدد سمکڑے د جهاد پکڑاو کی د بختر زلمی لخدی د جهاد پکړاو کې د بختر زلمی لخدی خیتنا کې ببر سری د تور غر زلمی لخدی هغه ستړې ستړې ستړې د سنگر زلمی لخدی خیتنا کې ببر سری تور غر زلمی لخدی چه اورنگ خوڑ خوری پر جماعت یتیمی چه اورنگ خوڑ خوری پر جماعت یتیمی درد احساس پاڑا در بدر زلمی لخندی دغم دی احساس پا آنا در بدر زلمی لخندی خیتنا کی ببر ساری دتور غر زلمی لخندی هغستانی ستانی ستانی دسنگر زلمی لخندی خیتنا کی ببر ساری دتور غر زلمی لخندی دمدو پگٹو وٹو چشوان پو تکتن یهیر کن دمدو پگٹو وٹو چشوان پو تکتن یهیر کن تردی پو حزمان دکالی نخبر زلمی لخدی تردی پو حزمان دکالی نخبر زلمی لخدی خیتنا کی ببر ساری دتور غر زلمی لخدی هغه ستړې ستړې ستړې د سنگر زلمی لخدی خیتنا کی ببر ساری دتور غر زلمی لخدی د نبی د کلی خلقو د یهودو زور تسلیم کړ د نبی د کلی خلقو د یهودو زور تسلیم کړ کو خاز من د تور خم او د خیبر زلمی لخدی کو خاز من د تور خم او د خیبر زلمی لخدی خیتنا کی ببر ساری د تور غر زلمی لخدی هغه ستړې ستړې ستړې د سنگر زلمی لخدی خیتنا کی ببر ساری د تور غر زلمی لخدی پپستا سنت عمرشتا خو جنگی سنت مت روک دی په پست سنت عمل شتا خو جنگ سنت ما ترک دی دا سنت کدی لدن دا امنع برزن بلا خادی دا سنت کدی لدن دا امنع برزن بلا خادی خیتنا کی ببر ساری دا تو غرزن بلا خادی دا جهاد کردو خوالی متمدن زنان زغمینا دا جهاد کرد او خوالی متمدن زنان زغمینا پا دیکار کی دا گگر او سڑی ورزر بلا خادم پا دیکار کی دا گگر او سڑی ورزر بلا خادم پیتنا کی ببر ساری دا تور ورزر بلا خادم اغستاڑی ستاڑی ستاڑی دا سنگر زل بلا خادی کتنا کی ببر ساری دا تو غر زل بلا خادی ای مشال دا زل ساتو لحوریات نصیب کمیم ای مشال دا زل ساتو لحوریات نصیب کمیم تر محتاط بی احتیاط زڑور زل بلا خادم تر محتاط بی احتیاط زڑور زل بلا خادم اغا ستاڑی ستاڑی ستاڑی دسنگر زل بلا خادم خیتنا کی ببر ساری د تور غر ظلم نه خدی کتنا کی ببر ساری د تور غر ظلم نه خدی.